bestsellery 2024 w RTV Euro AGD. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S24 FE. Pamięć 128 giga, aparat 50 megapikseli za 3199 zł. Dodatkowo tylko do jutra do 40 rat 0% na tysiące produktów. I do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi, ich strefa idzie z północy na południe Polski. Zarząd PZPN-u nie podjął decyzji w sprawie wyboru stadionu goszczącego w tym roku piłkarską reprezentację Polski. Po 2 latach remontu w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie uroczyście otwarto basen. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi prawie w całym kraju. Warunki na drogach mogą być ekstremalnie trudne. Miejscami marznący deszcz będzie padał nieprzerwanie przez wiele godzin. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Opady marznące będą dużym zagrożeniem dla kierowców i pieszych, mówi synoptyk MGW Kamil Walczak. W wielu rejonach kraju opady będą trwały nawet około doby. Miejscami intensywność deszczu może być umiarkowana. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, opony zimowe to nie panaceum na śliskie nawierzchnie. Nawet podróżując z prędkością 40-50 km na godzinę w miejscu, gdzie jest to dozwolone, w momencie, kiedy na jezdni pojawi się luk, nawet te opony zimowe nie pomogą nam w sytuacji, kiedy będziemy musieli awaryjnie zahamować. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców wszystkich województw specjalne ostrzeżenie SMS przed opadami marznącymi. Nie wyklucza utrudnień komunikacyjnych. Opady marznące będą zanikać stopniowo jutro nad ranem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Spotkania w Warszawie i Chorzowie mają przynieść ostateczną odpowiedź na pytanie, gdzie w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu zagra piłkarska reprezentacja Polski. Krajowa Federacja miała podjąć decyzję na dzisiejszym posiedzeniu zarządu, ale uchwałę w tej sprawie zdjęto z porządku obrad. Jak motywowano wstrzymanie się od ostatecznych deklaracji, starał się ustalić Michał Fedusio, który był w siedzibie PZPN na Stołecznej Ochocie. Władze PZPN-u chcą raz jeszcze usiąść do rozmów z podmiotami nadzorującymi Stadion Narodowy w Warszawie i Stadion Śląski w Chorzowie. Nie wykluczono, że po latach może dojść do odejścia od formuły jednego stadionu gospodarza naszej reprezentacji, ale potrzebne jest ustalenie, gdzie podopieczni Michała Probierza zagrają eliminacyjne mecze w marcu. Sekretarz PZPN Łukasz Wachowski zapowiedział, że decyzja będzie ogłoszona bezpośrednio po spotkaniach władz związku w stolicy i na Śląsku. Nie chodzi o to, żeby wywołać jakiś niezdrowy efekt konkurencji pomiędzy tymi podmiotami. Rozmawiamy, ale też czekamy na jak najlepszą z punktu widzenia związku ofertę, więc zakładam, że to jest perspektywa najbliższych kilku dni, kiedy to się wyjaśni. Sekretarz PZPN nie zaprzeczył, że do związku trafiła wcześniej jednostronnie parafowana umowa ze Stadionem Śląskim. Potwierdził, że dzisiejsze odstąpienie od wyboru stadionu gospodarza dla naszej kadry było decyzją podjętą już na obradach zarządu. Na czym sprzed siedziby PZPN mówił Michał Fedusio. W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie uroczyście otwarto po remoncie basen. Po ponad 2 latach przerwy z nowoczesnego obiektu w Centrum Rehabilitacji będą mogły korzystać dzieci. Pomogła w tym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która kupiła nowoczesny sprzęt, oraz Fundacja Sebastiana Kulczyka. Pierwsi mali pacjenci rozpoczną tu rehabilitację od poniedziałku, mówi dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, dr Marek Migdał. Zostały zakupione 4 bieżnie wodne Aqua Treadmill, 4 stacjonarne rowery wodne Aqua Bike Professional, system do zrobotyzowanego treningu chodu. To będzie pierwszy system tak funkcjonujący w szpitalu pediatrycznym w Europie. Koszt remontu basenu i nowoczesnego wyposażenia to ponad 37 milionów złotych. Stare kurtki, buty czy dywany, te rzeczy, których nie wyrzucimy już do pojemników na odpady zmieszane. Od 1 stycznia obowiązują w Polsce nowe przepisy. Zdaniem mieszkańców punkty segregacji powinny być ogólnodostępne, bo niektóre z nich są bardzo oddalone. Z Wieruszowa w województwie łódzkim trzeba jechać do Teklinowa aż 8 km w jedną stronę. W każdej miejscowości, czy to jest mała wieś, czy to jest duże miasto, bo im więcej w dużych miastach, to w każdej tam dzielnicy, czy w promieniu, nie wiem, tam kilometra, dwóch powinno być miejsce do segregacji. I wtedy tak, ludzie się w końcu do tego przyzwyczają. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazuje, że gminy mogą dodatkowo zapewnić kontenery na tekstylia i zbieranie odpadów w workach. Samorządy mogą też postawić na współpracę z organizacjami non-profit zajmującymi się charytatywnym zbieraniem odzieży nadającej się do ponownego użytku. Na razie na dodatkowe rozwiązania trzeba poczekać. klimat. Zła jakość powietrza jest teraz w centrum Krakowa. W większości kraju jakość powietrza jest dobra. Do 20 warto oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. Energochłonne domowe czynności warto przełożyć na inne godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magdalena Fręch zagrają w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Hurkacz dzisiaj po wygranej w trzech setach z Holendrem Griegsporem dołączył do naszych pań i już może myśleć o kolejnym meczu z Serbem Kecmanowiczem. Świątek zagra ze Słubaczką Szramkową, a Fręch już dzisiaj w nocy z Rosjanką Blinkową. Wciąż nie wiemy, gdzie swoje mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata rozegra piłkarska reprezentacja Polski. Będzie to warszawski Stadion Narodowy lub chorzowski Śląski. Decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej poznamy za kilka dni. Pozostając przy piłce nożnej, dodam, że dzisiaj zostanie rozegranych kilka ciekawych meczów w ligach zagranicznych. W Premier League o 20:30 lider Liverpool zagra na wyjeździe z trzecim w tabeli rewelacyjnie spisującym się Nottingham Forest. We Włoszech spore emocje zapowiadają się w starciu Atalanty z Juventusem. Pierwszy gwizdek o 20:45. W cieniu rozkochanych w calcio Włochów w Turynie odbywa się 32. Uniwersjada. Jest pierwszy medal dla Polski. Srebro w biatlonie wybiegała i wystrzelała Amelia Liszka. W pierwszej dziesiątce biegu indywidualnego na 12,5 km znalazły się także czwarta Anna Nędza-Kubiniec i dziewiąta Wiktoria Celczyńska. Swoimi wrażeniami podzieli się ta pierwsza. Choć się wydaje, że trasa nie jest bardzo wymagająca, to były trudne momenty. Jeśli chodzi o strzelanie, to bardzo szkoda mi tej ostatniej stójki. Wydawało mi się, że te strzały są bardzo dobrze wypracowane, a jednak były to błędy. Trochę może jednak zaburzenie troszkę pola widzenia ze względu na słońce. No ale cieszę się, bo nie było tych błędów bardzo dużo, tylko troszkę. Uniwersjada w Piemoncie potrwa do 23 stycznia. Wcześniej, 17, zakończy się rajd Dakar. Dzisiaj ścigali się na 9 etapie. W rywalizacji samochodowej wygrał Katarczyk na Serratia, a nowym liderem został trzeci dzisiaj Saudyjczyk Yazid Al-Rai. 9. etap wśród motocyklistów wygrał podobnie jak wczoraj Argentyńczyk Benavides, a liderem klasyfikacji generalnej jest Australijczyk Sanders. W klasie Rally 2 na 9. pozycji Konrad Dąbrowski, który w generalce jest na 18. miejscu. W klasie Challenger Adam Kuś wraz z ukraińskim pilotem Dmytro Cyrem, po tym jak uplasowali się na 15. miejscu, w klasyfikacji utrzymali 7. pozycję. Wieczorami w nocy pochmurno z przejaśnieniami. Strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu będzie się przemieszczać na południe. Opady będą marznąć i powodować gołoleć od minus 3 stopni na południu, na około minus 1 w centrum do plus 3 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18 rozpoczynamy trzecią godzinę specjalnej popołudniowej audycji międzynarodowej. W Trójce Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Michał Jędrkowiak są w Warszawie, a w Brukseli Agnieszka Obszańska, Bartosz Bielecki, ekipa z brukselskiego studia pod wodą Gerta Vansona i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, R.E.M. na początek trzeciej godziny. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out. one goes out to the one I've left behind. Jedenaście minut po 18:00 R.E.M. w Trójce na początek z trzeciej godziny popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A w studiu, naszym studiu, studiu trójkowym, ale z Brukseli, witam kolejną gościnę. Umówiłyśmy się, że nie będę pani przedstawiała z imienia i nazwiska, ponieważ inicjatywa, o której porozmawiamy, działa anonimowo. O te środki ostrożności też chciałabym zapytać i określamy tę inicjatywę, też tak się umawiałyśmy, inicjatywa antyprzemocowa L pour L, czyli tłumacząc to na polski, one dla nich, Polki albo w Belgii. Albo kobiety dla kobiet. Kobiety dla kobiet, Polki w Belgii dla Polek w Belgii. Dokładnie. Skąd te środki ostrożności najpierw, proszę powiedzieć, dlaczego działacie anonimowo? Działamy anonimowo, dlatego że niestety przemocowcy bardzo często są w stanie wyśledzić, nawet jeśli doszło do rozstania między partnerami. Wiele kobiet jest nękanych niestety jeszcze długo, długo po separacji. I również my wolimy z tego względu, że często im pomagamy, że towarzyszymy im, kiedy muszą iść na policję, zgłosić. Jesteście w te trudne sprawy zaangażowane. Tak, tak. Dlatego jeśli możemy, wolimy nie pokazywać naszych twarzy, nie podawać naszych nazwisk. Jest nas też dosyć wiele, teraz prawie 20 osób, więc nie chciałbyśmy tutaj w studiu wyróżniać kogokolwiek. Jest tak, nas pani jest duża grupa, ale byśmy się tu nie zmieściły. My jeszcze oczywiście zapowiadając trochę, panie, które przyszły większą grupą, również rozmawia z nimi właśnie teraz Bartek Bielecki, więc z pewnością do tego wątku będziemy wracać, więc dzisiaj to jest taki początek dopiero naszej rozmowy. Jak to się zaczęło? Skąd taka potrzeba się wzięła, żeby się zebrać, skrzyknąć i tego typu inicjatywę tutaj w Belgii, bo rozumiem, że to dotyczy nie tylko Brukseli, tak, zorganizować? To dotyczy całej Belgii. Część z nas była już zaangażowana w różne inicjatywy bardziej takie prokobiece. I dostawałyśmy takie sygnały od innych organizacji polonijnych tutaj działających w Belgii, że czegoś takiego brakuje, że wiele kobiet, jeżeli ma problemy związane z przemocą w związku, nie wie dokąd się udać. Często próbują szukać pomocy w konsulacie, u pracodawców i że potrzebny byłby jakiś ośrodek dla nich, ponieważ też są organizacje belgijskie, no ale wiadomo, żeby się tam zgłosić, to trzeba znać język. No właśnie. Albo flamandzki, albo francuski. I po prostu skrzyknęła nas jedna osoba na początku stycznia 2022 roku. Wysłała po prostu w eter zaproszenie, kto czuje takie siły, kto... Proszę się zgłosić. Przyszło bardzo dużo osób. Było dużo entuzjazmu na początku. Nie wiedziałyśmy do końca, dokąd nas to zaprowadzi. No i spotkałyśmy się dokładnie kilka tygodni przed wybuchem epidemii. No właśnie, bo powiedziała pani przejęzyczenie 22, a to chodziło o początek 20 roku, tak, prawda? Więc 20. To było takie zrządzenie losu, domyślam się, ponieważ ten czas, który się zaczął od marca 20 roku, kiedy byliśmy zamknięci, kiedy byliśmy w izolacji, to był też ten czas, kiedy takie przypadki przemocy domowej, no nie było jak od tego uciec, więc dokładnie. Byłyście bardzo potrzebne. Tak, w pewnym sensie odebrałyśmy tę epidemię jako takie pozytywne zrządzenie losu, ponieważ to nam pozwoliło, będąc w domach, wzajemnie przygotowywać się do tej pracy. Prowadziłyśmy sobie wtedy wiele takich webinarów internetowych, gdzie dziewczyny, które miały już doświadczenie w tym temacie, psycholożki, prawniczki, nas szkoliły. Z drugiej strony bardzo szybko właśnie pojawiła się taka potrzeba i już w kwietniu tego pierwszego roku epidemii stworzyłyśmy takie pierwsze dyżury na telefonie zaufania. Bo tak to działa. To jest tak, telefon to jest zaufania. Przede wszystkim telefon zaufania, na który mogą dzwonić wszystkie kobiety w Belgii i porozmawiać po polsku. To jest bardzo ważne, że mogą zostać wysłuchane w swoim ojczystym języku, mogą opowiedzieć o swoich problemach po polsku. Tak, i to są dyżury psychologiczne i prawnicze. Tak, teraz już dyżury są od poniedziałku do piątku w określonych godzinach, ponieważ te dyżury to są ciągle dyżury wolontariackie. W niektóre dni mamy dyżur i prawniczy, i psychologiczny. Czasami tak się składa, że w ciągu godziny dzwonią nawet 3 osoby, więc nie wszystkie dyżury jeszcze jesteśmy w stanie odebrać. Wszystkie zgłoszenia jesteśmy w stanie odebrać. Jesteście bardzo potrzebne. A czego się dowiedziałyście, co wynika z tych waszych już 5-letnich doświadczeń? No, zrozumiałyśmy przede wszystkim, że ten proces wychodzenia z przemocy często trwa bardzo długo. Niektóre osoby są z nami w kontakcie wręcz, powiedziałabym, wieloletnim. Zaczyna się od tego pierwszego zgłoszenia, kiedy dojdzie do takiej poważnej przemocy fizycznej. Przemoc inna już istniała w związku, ale była często zatajana, ukrywana. A kiedy dojdzie już do takiego poważnego incydentu, który trzeba zgłosić na policję, wtedy kobiety do nas dzwonią, pytają się, jak to zrobić, dokąd iść, tak żeby ktoś mnie poważnie wysłuchał. I wtedy na przykład możemy pomóc, możemy iść z kimś jako osoba wspierająca, jako tłumaczka na przykład. Bardzo ważna inicjatywa i bardzo potrzebna. To jeszcze tylko króciutko proszę powiedzieć, gdzie was znaleźć? Więc w internecie przełamcisze.be, tak jak w Belgii, a nasz numer telefonu to 0466 901 702. Tak, bardzo ważna inicjatywa i bardzo dziękuję za wizytę u nas w studiu. My również dziękujemy. Tak, jeszcze przypomnę Państwu, bo być może nie od początku tej rozmowy Państwo słuchali, umówiłyśmy się z naszą gościnią, że nie przedstawiamy z imienia i nazwiska, więc powiem jeszcze raz, przedstawicielka inicjatywy antyprzemocowej L4L, czyli kobiety dla kobiet tutaj w Belgii. Bardzo dziękuję za Waszą działalność i bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. One foot front and back again. Don't tell me you'll be like this until the end. I'm learning to serve my friend. These treacherous oceans. I'm fucking exhausted. Messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Is it too late for me? You deserted me. Oh, is it too late for me? It's too late for me. I'm 1 foot front and back again. That's just the comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me? Green Tea Pang, One Foods, a ze mną w studiu w Brukseli, w siedzibie Rady Unii Europejskiej, kto inny? Agnieszka Owszańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jakbyśmy się pierwszy raz widziały dzisiaj, mówię ci dzień dobry. Jesteśmy tutaj. Poznać dobrze Brukselę, to trzeba przecież po niej trochę pospacerować. Szczęście miałyśmy. Tak, z pewnością jeszcze tak dobrze jej nie poznałyśmy, ale spacer wczorajszy, to możemy zdradzić, po kilku dzielnicach zaowocował piękną opowieścią. Piękną opowieścią i myślę, że każda z nas mogłaby już coś o tej Brukseli opowiedzieć, ale oddajmy głos tym, którzy mieszkają tutaj o wiele dłużej, ale też świetnie potrafią o mieście opowiadać. Mieście, o którym jest bardzo różnorodne. Aleksandra Piskorska jest dziewczyną, która mieszka tutaj. Bardzo lubi Brukselę, kocha Belgię, ale to, jak potrafi o niej opowiadać i w jakie miejsca nas zabrała, to jest dopiero temat. Więc go rozpoczynamy, a ruszymy do bardzo atrakcyjnej dzielnicy. Hallo! Jesteśmy teraz w dzielnicy, która zwana jest afrykańską. Nazywa się Matongé. Nazwa jej pochodzi od dzielnicy Kinszasy, przez to, że zwłaszcza w latach 50., 60., jak Kongo przestało być już belgijską kolonią, pojawiała się coraz większa społeczność afrykańska właśnie w tej dzielnicy. I to widać do dziś, chociaż myślę, że współcześnie ta społeczność jest bardzo zróżnicowana, bo to absolutnie nie są już tylko i wyłącznie ludzie z Konga, ale są to mieszkańcy pochodzenia bardzo, bardzo różnego, ale w dalszym ciągu faktycznie jak się w tę dzielnicę wkracza, to od razu czuć ten klimat społeczności afrykańskiej. Jest cała masa fantastycznych miejsc z usługami fryzjerskimi, gdzie ludzie faktycznie przychodzą. Jest tu sporo takich miejsc, gdzie to bycie razem jest tak poszukiwane i tak doceniane, więc właśnie jak się trafi na odpowiedni moment, gdzie takie bary są pełne, no to naprawdę jest to wyjątkowe doświadczenie. Bruksela to jest bardzo różnorodne miasto pod względem mieszkańców, ale także języków. Jak wygląda ta struktura? To jest zdecydowanie wyjątkowe miasto, dlatego że jest tu bardzo, bardzo zróżnicowane społeczeństwo. Ponad 180 różnych narodowości w tak naprawdę niewielkim obrębie. Spacerowałyśmy po różnych miejscach i tak naprawdę nie trzeba wybierać się w żadne konkretne, bo widać na każdym kroku, że są tu nie tylko, zdecydowanie nie tylko Belgowie, ale również ludzie tak naprawdę z przeróżnych zakątków świata, więc ta różnorodność czyni Brukselę na tle innych europejskich miast wyjątkową. Codziennie słychać bardzo wiele różnych języków, są bardzo różni ludzie i to jest dla mnie naprawdę ogromne bogactwo tego miasta. Bruksela znowu jest wyjątkowa, ponieważ jako jedyne miejsce w Belgii jest dwujęzyczna, francusko- i niderlandzkojęzyczna, ale nie ograniczamy się ani do francuskiego, ani do niderlandzkiego, tylko do tych wszystkich języków, tych wszystkich reprezentantów różnych narodowości, którzy są tu obecni. Zaczęłyśmy od dzielnicy afrykańskiej, a teraz przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Yeah.

A pracownicy tymczasowi dorywczy są poszukiwani z powodu rosnących kosztów pracy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór na szkolenia dla firm, które wprowadzają produkty i usługi dla osób z różnymi ograniczeniami, w tym z niepełnosprawnością. Średnie dofinansowanie wynosi około 9400 zł na osobę. W ubiegłym roku w Japonii upadło ponad 10 tysięcy firm. To najwięcej od przeszło 11 lat, a wśród przyczyn jest pogłębiający się niedobór siły roboczej oraz wyższe ceny importowanych towarów. Najwięcej upadłości było w budownictwie i gastronomii. Najbardziej ucierpiały restauracje serwujące ramen. Analitycy zaznaczają bowiem, że aby zrównoważyć zmiany cen składników tej zupy z makaronem, właściciele musieliby podwyższyć cenę do ponad 1000 jenów za miskę, a przekroczenie tej granicy jest postrzegane jako cios dla wizerunku ramenu. 1000 jenów to mniej więcej 26 zł. Na warszawskiej giełdzie dominował dziś kolor zielony. Indeks największych spółek zyskał ponad 0,7%. Dolar kosztuje 4 zł. 14 groszy. Euro 4,26, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5 zł. I 5 groszy. Wieczorami w nocy pochmurno, z przejaśnieniami, strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu będzie się przemieszczać na południe. Opady będą marznąć i powodować gołoleć. Minus 3 stopnie na południu, minus 1 w centrum, plus 3 na wybrzeżu. Protection from the sky. Janis and the Yo, Rain Can Reach Us. 19 minut pozostało do 19 w naszym specjalnym wydaniu południowej audycji. Zapraszamy do Trójki prosto z Brukseli i w tym wydaniu jeszcze jedno spotkanie przed nami z polską pisarką od 2 dekad mieszkającą w Brukseli. Z Grażyną Plebanek spotkałam się dziś nieopodal miejsca, z którego nadajemy, czyli siedziby Rady Europejskiej. I zanim zapytałam o życie w Brukseli, o to, co dla niej w tym mieście najważniejsze, o psa Zinekę, Kundla, jeden z brukselskich symboli, o nim też opowie. Zapytałam o jej wrażenia z dzisiejszej pierwszej części inauguracji zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji. O tych wystawach już Państwu opowiadaliśmy, a teraz o swoich wrażeniach Grażyna Plebanek. Na inauguracji bardzo mi się podobało to, że poszli w stronę młodych ludzi, to znaczy rzeźby, które tam były przedstawione, kilimy, były robione przez młodych ludzi i to rzeczywiście jest gigantyczna różnica w porównaniu z nastrojem, powiedziałabym, mocno historyczno dramatycznym, który wcześniej tutaj dominował ze strony Polski. Jest to druga prezydencja, bo mieliśmy wcześniej prezydencję kilkanaście lat temu. W 2011, tak. Także ta jest ewidentnie z nową energią. Tutaj się czuje werwę i nawet na tym otwarciu rozmawiałam ze znajomymi dziennikarzami, którzy nie są Polakami i którym się strasznie te rzeźby podobały. Właśnie to, że jest tam motyw wody, że jest tam mowa o klimacie, że jest mowa o tym, że jesteśmy jednym z gatunków, który warto, żeby nie zaprzepaścił życia innych gatunków tutaj. To wszystko można wyczytać z tych rzeźb. Także bardzo mi się ta inauguracja podobała i ta wystawa, polecam ją. Chciałam też cię zapytać, w jaki sposób ten kalendarz unijny wpływa w ogóle na życie w Brukseli i czy mieszkańcy, mieszkanki Brukseli w ogóle interesują się tym, co się dzieje wokół chociażby właśnie prezydencji kolejnych i tych programów kulturalnych, które są z taką pieczołowitością przygotowywane? Szczerze ci powiem, nie. To znaczy naprawdę nie ma wpływu i są oczywiście imprezy kulturalne i to jest siła prezydencji, dlatego że no, prezydencja służy temu, żeby dobrze zorganizować pracę Unii. To jest też możliwość dla kraju, żeby się pokazać. Także to, jak zaprezentuje się na przykład kulturę, jest bardzo istotne. Można to robić u siebie w kraju, tak jak Francuzi świetnie pokazywali swój kraj, robiąc spotkania w rozmaitych miejscach, pięknych swoich miastach. W Polsce wiem, że teraz będzie głównie w Warszawie będą spotkania, ale również program kulturalny wychodzi do różnych miejsc w Europie i to jest bardzo ciekawe. Natomiast wracając do Ronda Schumana, to nie jest to tak, że prezydencja obchodzi Brukselczyków, ale oczywiście są takie wielkie imprezy, na które idą. No, prawdopodobnie pójdą na spotkanie z Olgą Tokarczuk do Bozar. Być może przyjdą na dzisiejszy koncert, który na szczęście jest koncertem jazzowym, a nie Fryderykiem Chopinem. Myślałam też tylko o prezydencji, no bo mając ciebie przy mikrofonie, muszę zapytać, też jesteś pośród innych książek autorką książki o Brukseli. Zwierzęcość w mieście. Ja wczoraj spacerując tutaj w drodze na Molenbeek natrafiłam na Zinekę, na tego psa, który jest jakimś symbolem obok chłopca i dziewczynki wykonujących czynności fizjologiczne. I chciałam ciebie zapytać o to, jak po tych wszystkich latach pamiętasz ten początek i jak to miasto się zmieniło? Nie tylko w rzeczywistości, ale także dla ciebie, jak ono się zmieniło. Wrócę do tego Zinekę. Bardzo, bardzo się cieszę, że trafiłaś na psa sikającego. Również jest sikająca dziewczynka, jest sikający chłopiec, maneken PiS. Wszystkie te trzy postaćki mają na końcu PiS, co oznacza sikania. Jestem rzeczywiście już od 20 lat w Brukseli i myślę, że adoptowałam to miasto. Ono mnie adoptowało. Zresztą miłość od pierwszego wejrzenia, bo jak tu przyjechałam, to zrozumiałam, że coś tu jest fajnego, jakaś taka dobra energia. Miasto nie jest ogromne. Jest kompaktowe, wszędzie można chodzić na piechotę. Jest to jedno z najbardziej zielonych miast w ogóle w Europie. Zaczęłam tu mieć wspaniałych znajomych, przyjaciół, no przede wszystkim krzyżówka kultur, bo ja jestem właśnie takim typem Zinekę, czyli to, co w książce swojej opisuje Bruksela, zwierzęcość w mieście. Jestem typem włóczęgowskim. Tej książce zresztą zdjęcia do tej książki zrobił mój syn, także tam jest z kolei spojrzenie młodego człowieka. Mamy tu dwie generacje, jedna opisuje, druga obrazami opowiada. Co się zmieniło w tym czasie? Zmieniło się na pewno to, że Bruksela jeszcze bardziej się zazieleniła. W tym sensie, że nie było ścieżek rowerowych aż tak dużo. W tej chwili są i ścieżki, i pozamykane są ulice, robi się deptaki, można jeździć tylko 30 km na godzinę, co doprowadza do szału bogatych mieszkańców miasta. Jest taka dzielnica Ukl, tam pewnie nie byłaś, bo poszłaś, bardzo się cieszę, że poszłaś na Molenbeek, bo Molenbeek to jest dzielnica rzeczywiście mocna, ludu pracującego, który sobie świetnie daje radę. Natomiast jest dzielnica Ukl, która jest niezwykle snobistyczna, powiedziałabym. Tam jest starzy Belgowie, stare rodziny, stare pieniądze. Oni sobie nie życzyli, żeby do nich dochodziło metro w pewnym momencie, kiedy metro było tutaj budowane. I teraz za to płacą, bo są odcięci i muszą wszędzie się poruszać samochodami. A miasto w tym momencie zaczęło tych samochodziarzy jednak ograniczać. Także to jest jedna zmiana, czyli ruch kołowy ograniczony. Druga to jest pewnie wszędzie, sklepy z ubraniami właściwie przestają istnieć, z nowymi ubraniami, czyli te wszystkie sieciówki, które się wszędzie gdzieś można było na nie trafić, po prostu przestają istnieć. Natomiast bardzo dużo w tej chwili jest sklepów z używaną odzieżą. I trzecia zmiana to są książki. No niestety trochę księgarni poznikało, ale spotykamy się teraz w księgarni Fiola Libri, która jest księgarnio-kawiarnią i to jest jedna z kilku tutejszych kawiarnio-księgarni. Ta jest akurat włoska. I one jeszcze jakoś ciągną i to jest bardzo fajne. Oprócz tego pojawia się bardzo dużo też sklepów z książkami używanymi, czyli antykwariatów. Na to jest chyba w ogóle boom w całej Europie. W każdym razie tutaj też to widać ewidentnie. A dla mnie zmiana polega na emocjach, to znaczy, kiedy tu przyjechałam, było to dla mnie obce miasto, aczkolwiek czułam, że coś tu się fajnego wydarzy i rzeczywiście w tej chwili mam po prostu dom tutaj, dom znajomych, przyjaciół, rodzinę przede wszystkim, więc to jest dla mnie taka zmiana pokochania tego miejsca. A gdybym cię zapytała o taki nerw miasta, to co jest w nim najważniejsze, jakaś emocja, coś co sprawia, że rzeczywiście można się tu poczuć jak w domu, to myślę, że wielokulturowość to jest też jakiś aspekt Brukseli, o którym wiele osób mówi, a ty też go doświadczyłaś. Tak, ja się nawet od razu jakby za to wzięłam, jak tu przyjechałam. Na początku oczywiście miałam znajomych głównie z kręgów dziennikarskich czy literackich. Później się zaczęłam rozglądać szerzej, bo bardzo mnie interesowało właśnie to, że miasto gromadzi tyle kultur. Jest tutaj kilka fal emigracji. Jest emigracja z Maroka, jest emigracja z Włoch, emigracja z Konga, Polacy oczywiście teraz i nasza część Europy. Bardzo mnie interesowało, jak wszystko to działa razem. Zapisałam się w związku z tym do klubu bokserskiego. To jest moja wielka pasja. Od kilkunastu lat uprawiam boks, kickboxing konkretnie i muay thai. I to był strzał w dziesiątkę, bo tam rzeczywiście jak w soczewce gromadzą się rozmaite korzenie, tożsamości, języki. I rzeczywiście tam udało mi się poznać właściwie wszystkie narodowości, ludzi wszystkich narodowości. I tam mam do tej pory zresztą przyjaciół. Jak zapytałaś mnie o tą soczewkę, najpierw pomyślałam sobie, że nie jest ona chyba na powierzchni. To znaczy trzeba mieć jakiś klucz do tego miasta. W moim przypadku to był właśnie ten sport, który kocham, czyli moja pasja. Czy to widać z zewnątrz, jak się przyjedzie na kilka dni, tego nie jestem pewna, ale ty zrobiłaś dobrze, bo pojechałaś do Molenbeeku, który był kiedyś stygmatyzowany po atakach terrorystycznych, ale niepotrzebnie miasto protestowało przeciw tej stygmatyzacji i wszyscy obywatele. I jest to po prostu pełnoprawna dzielnica, także bardzo fajnie zrobiłaś, że pojechałaś tam. Tam właśnie z Agnieszką Obszańską się udałyśmy i efekty tego spaceru też Państwo dzisiaj mogli usłyszeć w audycji Zapraszamy do Trójki. Zostawmy na boku Brukselę, ale w pięknym miejscu się też spotykamy i bardzo dziękuję Ci, że tutaj właśnie wyznaczyłaś nam miejsce na spotkanie, bo wśród tych włoskich książek zobaczyłam też tutaj komiksy Zero Calcare, więc jestem od razu usatysfakcjonowana. Chciałam Cię zapytać o Twoje plany, o to, co teraz robisz, co jest najważniejsze w Twoim życiu zawodowym, bo no, Mademoiselka to już... Mademoiselka ukazała się półtora roku temu, czas leci. Od tego czasu robiłam sporo rzeczy, ale głównie w kierunku jednej książki, nad którą pracuję bardzo, bardzo intensywnie do tego stopnia, że chodząc po brukselskich ulicach cały czas wydaje mi się, że jestem w Polsce w pewnym określonym miejscu, o którym na razie nie mogę nic mówić. Bardzo ważna dla mnie książka, niezwykle polska, niezwykle... powiedziałabym z naszej części Europy. Także tym razem nie jest to wycieczka żadna w stronę zachodniej Europy, tylko tam jest po prostu będzie się to działo kompletnie u nas i to dawno temu. Także to jest coś, co mnie zajmowało niezmiernie ostatnimi czasy. No oprócz tego rozmaite rodzaje współpracy, które tutaj mam z ludźmi, artystami, twórcami, czyli we Francji ukazało się słuchowisko na podstawie mojego tekstu w radiu France Culture. Oprócz tego cały czas krąży film na podstawie scenariusza, który napisałam razem z innymi pisarkami, czyli H24, to można znaleźć w internecie, telewizja Arte też to puszcza cały czas. cały czas jest możliwe do zobaczenia przedstawienie, do którego również napisałam tekst, który się nazywa Black Lights w reżyserii Mathilde Monnier i to wiem, że jeszcze grają, bo premiera była na festiwalu w Awinionie. Po premierze w Awinionie było przedstawienie w Paryżu, na którym byłam i krąży w tej chwili sztuka po większych miastach Francji. Także cały czas te teksty są, kursują we Francji. W Polsce jest ostatnia Mademoiselle'ka i to wszystko właściwie w Polsce. No i czekamy na tę kolejną w takim razie i mam nadzieję, że opowiesz także o niej w Trójce. Już się na to szykujemy. Grażyna Plebanek, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. 9 minut pozostało do 19. Jeżeli chodzi o Grażynę Plebanek, różne aktywności, to mogą Państwo je śledzić równolegle w Europie z tym, co dzieje się w programie kulturalnym zagranicznym polskiej prezydencji. Być może te drogi gdzieś się będą stykać. A to była po raz pierwszy popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki prosto z siedziby Rady Unii Europejskiej z Brukseli. Bardzo Państwu dziękujemy. Ekipa warszawska, Katarzyna Filz-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Michał Jędrkowiak. No i brukselska, Agnieszka Obszańska, Bartosz Bielecki, koledzy z tutejszego studia z niestrudzonym Gertem Wanssonem na czele i ja, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Once upon a time, a wild god zoo. All through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street. But she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, start. And the wild god says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Bring your spirit down. Oh, wild gods, baby, wild gods. Yeah, bring your spirit down. Oh, when he's moving to the plains of anarchy. Sweet, sweet tears of liberty. Yeah.